توتیا ای گرد پلای دیگر خیلی وان منان نرای روی آمای جان دلاتو سرچمه آواز چمران ها که لیلا ویشدان مستن سرمای شادی همیسان خزیان نین فرادی و نیان تنیش تون چون دو وتن يا ماما ليا Kamay, خجه جردن بگانه نگیان یا نشبر کردن عزیز کمی فیک رحمتا للعالمین نازو و تنیا بنای خمینه سرد سیخ آسان حیفن برازی ویل کروش وی بن نوازی یا خواک لیت چم گرد پلاش بو سر مزار جاموار سر گرد راش بو نا na kas na zan pasam zano dumna tamiyai be kas mamano dumna tamiyai be kas mamano sa tu khoda kay go shaytaniyai awa bo wa far diye binayi kam bo sayran ga kana bo ashtar sar tayran o sakhna khoyar ya gay girdin na hasara sur ya gay girdin na hasara sur زردهی گردن جردی مرگ کمی وش کردن بیا خی پیری نسر ملیتم آی اردان جرده مرگ کمین وش کردن بیا خی پیری نسر ملیتم ار او جپایز حوال آوردن ام و رنز و سان کفن پوش کردن آی آی شنای تمرمین گیان و شمال دار زوسان و بهار مرد زین نکر نهوی همه سی عزیزی گیانی بکیانی رچای خمان بشانی عزیزکم تمرمین گیان و شمال دلوار زوسان و وحار مرد زین نکار نهوی هناسی عزیز گیانی بکیانی رچی خمان بشانی عرفتن مغر دلم اینر کش عرفتن مغر دلم اینر کش کاری I'm پنهان عاشق را پیعان پیعان پیخاصان عاشق را پیعان پنهان پیخاصان بکیان ایان ای درونی ویران بکیان ایان ای درونی ویران و فرق دومش آوا بودیسان و فرق دومش آوا شکر پیام پنهان پیخاصان شکر پیام پنهان پیخاصان بکیان ایان ای درونی ویران بکیان ایان ای فرق دومش آوا بودیسان فرق دومش آوا بودیسان دست حسن راست ایرو هزاره دست حسن آواتی خوشویسی لای خوا و محمد بی بی خفت بمری باری عیشو نوش باری فیزو پو جوان و جیران حل گرو دانا کاتی گیانا لا چاکن بینا پیشوازیت ببنا هارازیت اروکی بردای نفس و شیطان هم هر حال خونی بخواد به خمی آمد او دمائی کوابو نو خراو خاز جینی خوشی پار بی بجاری مار گر لحالم پیغمبری عزیز نرزا و طالبی یا پشم حالبی خوشویستم خوشکم برام رولم عشقی دزگاو خوان کس نبو انسان دست لعیش و نوش حل گراننگا جيني وك حيوان بو مسلمان چون دلت بروائي ادا ساز كي مالو دزگاي جوان پردقو ميزان صد هزار کورپین اسکی سوا جر خریان خاک یا شرین مناک چون اوینی رجواب کئی بو سر خوانی رنگ او رنگ خوشویسان دم چند دایی که رولن خوشمتن بودو تیکه خواه یا نچور او چون دلت بی بو بری خو دستت طلب جین که ای گل لمچلو لو چلو حلورین صد گل لسر خوشی دایی که دل سوتاو برسیتی هر تاو خوشیان لای تو نک دو سر و جا تا تنی هول بی عیش و نوشه کی خوال پرستی پستت اکاعت که تالتک حیوان هاو پلو هاو شان خوشویستم خوشکم برام رولم عشقی دزگاو خوان کس نبو انسان دست لعیش و نوش هاو گراننگا جینی وک حیوان بو مسلمانم تو ازانی ری کاو چولا کی کولیت با قلای سوزید با کمیلیت جوانی آویل کهی خوکی جین فیرو پاش روژی خو خوش ویستم خوش کم بران رولم عشق دزگاو خوان کس نبو انسان دست نعیشون و جهال گراننگا جینی وگ حیوان بو مسلمانان گر پیار سی خو بر یکا کشان جینی میکروب تا هنگو دا بایوا فاصله اشتا زور ترا زوری گریب نوری بو جینی هنگ تا تو خوش ویستم خوش کم برم رولم عشق دزگاو خوان کس نبو انسان دست نعیشونوش هل گراننگاو جینی وگ حیوان گیش نهر لاواتی نهو دنگی گاگلی گرگی بو یکی کن بی چون نپرسی تو لوگ مظلوم گرل انسانی جنازانی خوش ویستم خوش کم برم رولم عشق دزگاو خوان کس نبو انسان دست عیشونوش حال گراننگا جینی وگ حیوان فرز بکن دزگا و خشل و زرق و برق دور لروت و بیت بان بو بایت گیانکم جر جر نخت جیرانا جینی داموان بین برچاوان خوش ویستم خوش کم برم رولم عشق دزگاو خوان کس نبو انسان دست لعیشونو حال گراننگا جینی وگ حیوان بو مسلمانا مال لأن نازینا ورز زورتر باوکو وابی باو بتو ادابی کی که یه هر شد هیل میه فرشد هی نداری که بش هجاری که خوش ویستم خوش کم برم رولم عشق دزگا خوان کس نبو دست لعیشونوش شهر قران قاجيني وق حيوان ومسلمانا ساورا يا نيج مسلماني يا بفاي إيمان شون علي قرآن بلا بالخاطر دين دماوان ري خدا في مين ري كراز برتين خوش ويستم خوش كيم برام رولا عشق دزقا وخوان كاس نبو إنسان دس لعيش ونوش هاقرا ننقا جيني وقع حيوان بو مسلمان خوزاني دينش لبو خلقا تانمين لار جيني بانو خوار تو اگر ديني پوزو خوشي بي بو بشر كاري باري سرباري خوش ويستم خوش كم برام رولم عشق دزقا وخوان كاس نبو إنسان دس لعيش ونوش هاقرا ننقا جيني وق حيوان بو مسلمانا برهلستي نفسا جهادي توش نكشلو جار جار واكلتك خونكار جحر نفس استكبار واترافا يا نفيز ناس خوان ودزقا يساز خوش ويستم خوش كيم برام رولم عشق دزقا وخوان كاس نبو إنسان دس لعيش ونوش هالقرا ننقا جيني وق حيوان بو مسلمانا توی مسیح خوشی و دعی زل خویچت ظالمی اتر جابلین کمتر زحمتت بخوتا نبو مردم چند تقالاش بی خوش بکشتن دی خوش ویستم خوش کم برام رولم عشق دزگا و خوان کس نبو انسان دس لعیش و نوش هاگر ننگر حيوان بو صغمانا كسم تاب عودو درد گرفتاری پوچه گیانی من شرل تکدیج من بوچه چست دردو نگبتی زالم زرق و برقی جین خوب زلزانین یا نکم یا میجا مسلمانم یا اگر ایجی ریک و راز بیجی دل بتین و گشت با عشقی خوا پیغمبر قرآن عشق دامان دین تو رحمه و حول رزگاری بو هجارانا بو ندارانا توی لداوی خورود هیا بیجی من مسلمانم اهل ایمانم خوشویستم خوشکم برام رولم عشق دزگاه و خوان کس نبو انسان دست لعشون و شال گرننگا جین وگ حیوان بو مسلمانان پیشوائی گورت گش با آوات بون مالی پیش کشکن هر لگن تارن راخری باشی وک حسیری زل گوشه مالی باق یکی خالی خوشویستم خوشکم برام رولم عشق دزگاه خوار کس نبو انسان دست نعشونوش الگراننگا جین وگ حیوان بو صغمانا لشکری ساز بو جنگ استعمار ما چکات و ریش دست زحمت کش فرش خورو نانی لسر داوین وك حمال وشوان وكريكاران خوش ويستم خوش كم برام رولم عشق دزگا وخوان كس نبو انسان دست دعيش ونوش هل گراننگا گر به آواتی خوشمی سلای خواهم خدمت بی گر به آواتی خوشویسی لای خواه محمد بی بخفت بمری باری عیشونو باری فیزو پوز جوانو جیرانا حل گیرو دانا خوش ویستم خوش کم برام رولم عشقی دزگاو خوام کس نبو انسان دست نعشو او گرادن یا جین و حیوان و مسلمان تو لکی و کاتی جان لاچاکن بین پیشوازت بین هورازت اروکی بردائی نفس و شیطان هر حلقونی بخوات بخمی اومد خوش ویستم خوش کم برام کاتی یه نلاد شکن بین پیشوازت ببن هرازن اروکی بردهی نفس و شیطان هر حلقونی بخوات بی خمی اومد Thank you. آی بو هزار لاوین لزالم بسام پیغمبری خوا صلوات و سلام بو هجر لاوین لزالم بسام پیغمبری خوا صلوات و سلام Thank you.